datorren asteko eskaintza honetan 77 enpresa daudela eta 250 lanpostu desberdin, kontutan euki egiten den esfortzua, bai Donostitik Baiona bitarte 1800 enpresa desberdinekin harremanetan jarrita daudeia teknikariak, eta kontutan euki behar dugu, ba, egun hauetan jendi etorriko dela, badagola jendia lana lortu dula eskaintza hauekin.